Είναι το thepressproject.gr, η φάρμα των ζώων. Είναι μια ειδική φάρμα, μια ειδική εκπομπή, καθώς ο Κωνσταντίνος Πουλής είναι στην Θεσσαλονίκη για μια εκδήλωση. Αύριο θα είναι κανονικά μαζί μας. Αλλά στη θέση του κάθεται ο δικηγόρος κύριος Δημήτρης Λυρίτσης, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Και το θέμα μας είναι πληστηριασμοί, απόφαση αερίου πάγου, funds και όλα αυτά που απασχολούν λίγο το δημόσιο διάλογο τις τελευταίες μέρες. Κύριε Λυρίτση, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, που δεχτήκατε την πρόσκληση. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα μιλήσουμε για ένα σοβαρό θέμα το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα και φαντάζομαι ότι θα μας απασχολήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα πολύ. Mm-hmm. Μακάρι να μην μας απασχολούσε. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά και αφού καλησπερίσουμε και τον κόσμο που μας βλέπει στο κανάλι του TPP στο YouTube, στο ραδιόφωνο, μέσα από το The Press Project, στο ραδιόφωνο του Press και είτε μας ακούτε live είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Για κάποιον που δεν έχει ακούσει τίποτα, γιατί και η πληροφόρηση είναι λίγο περίεργη στις μέρες μας. Τι έχει συμβεί και γιατί είναι τόσο σημαντική η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τους πληστηριασμούς? Κοιτάξτε, στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου οδηγήθηκε μία υπόθεση η οποία αφορούσε το κατά πόσο έχουν την δυνατότητα οι εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, τα περίφημα funds, εάν και κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν πληστηριασμούς για την αναγκαστική εισπράξη του χρέους. Η απόφαση είναι πολύ σημαντική και η υπόθεση είναι πολύ σημαντική, γιατί έχουμε να κάνουμε με 110 δισεκατομμύρια ιδιωτικού τραπεζικού χρέους, το οποίο έχει μεταβιβαστεί, έχει φύγει δηλαδή από τις τράπεζες και έχει πουληθεί σε εταιρείες του εξωτερικού. Το κρίσιμο λοιπόν ήταν αν αυτοί οι οποίοι έχουν αποκτήσει αυτά τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πληστηριασμούς κατά των ακινήτων και δι' της πρώτης κατοικίας των οφειλετών. Ο Άριος Πάγος λοιπόν με μια πολύ γρήγορη διαδικασία ήρθε και αποφάσισε ότι νομιμοποιούνται αυτές οι εταιρείες να προβαίνουν σε διαδικασίες εκτελέσεων, σε διαδικασίες πληστηριασμών. Ο κίνδυνος σήμερα, ο υπολογισμένος που έχουμε, ανέρχεται σε περίπου 700.000 πρώτες κατοικίες, οι οποίες κινδυνεύουν με αυτή τη διαδικασία των ρευστοποιήσεων. Όταν λέμε κινδυνεύουν, ή δεν εξυπηρετούν το δάνειο ή βρίσκονται κοντά στο να μην το εξυπηρετούν. Μιλάμε και για πράσινα δάνεια. Όχι. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι δεν εξυπηρετούν σήμερα τις οφειλές τους για διάφορους λόγους και κινδυνεύουν τα σπίτια τους. Θα κινδυνεύσουν όμως και άλλα ακίνητα των ενήμερων σήμερα οφειλετών για τον εξής απλό λόγο. Έχουμε μια εκρηκτική αύξηση των επιτοκίων εξυπηρέτησης των δανείων που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ήδη μέσα σε ένα πεντάμινο έχουμε 2,5 μονάδες αύξηση και αναμένουμε και το επόμενο μήνα να αυξηθούν τα επιτόκια. Σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθωρισμού, δηλαδή την ακρίβεια, άρα τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, δημιουργεί τον κίνδυνο της δημιουργίας μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων, που εάν έχουμε αυτή τη δημιουργία των νέων κόκκινων δανείων, προφανώς θα κινδυνεύσουν και των ανθρώπων που σήμερα εξυπηρετούν τα χρέη τους και δεν θα μπορούν στο μέλλον, θα κινδυνεύσουν και αυτών οι κατοικίες, γιατί και αυτά μόλις κοκκινήσουν, αμέσως θα πωληθούν, θα φύγουν δηλαδή από το τραπεζικό σύστημα, θα πάνε στα funds, και τα οποία νομιμοποιούνται σήμερα, όπως είπαμε, να προβαίνουν σε διαδικασίες εκτέλεσης. Mm-hmm. Αύξηση των επιτοκίων που ισχύει και όντως είναι αλληλένδετο. Πόσο αυξάνεται η δόση με βάση την αύξηση που έχουμε τώρα? Ένα απλό παράδειγμα που μπορεί να έχετε συναντήσει. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα το οποίο το υπολογίσαμε πριν από λίγες μέρες. Για ένα στεγαστικό δάνειο 150.000 ευρώ, το οποίο ήταν αποπληρωτέο σε 30 χρόνια, η δόση πριν την έναρξη της αύξησης των επιτοκίων ήταν στα 500 ευρώ και σήμερα ανέρχεται στα 750 ευρώ. Και αύριο τον επόμενο μήνα αυτά τα 750 θα γίνουν 800 ευρώ. Είναι εκρηκτική η αύξηση. Και όταν μιλάμε για 150.000 ευρώ στεγαστικό δάνειο, αντιλαμβάνεστε ότι αφορά μια πρώτη κατοικία ενός λαϊκού νοικοκυριού σε μια λαϊκή γειτονιά και προφανώς με ένα εισόδημα του νοικοκυριού, το οποίο είναι εισόδημα ενός μέσου λαϊκού νοικοκυριού. Υπάρχει νομίζω και μια παρανόηση εδώ, Παύλα, συκοφαντία για κάποιον που μπορεί να βρεθεί να χάσει τη ρύθμιση ή τη δόση, γιατί μαζεύεται το ποσό που χρωστάει, που μπορεί να είναι 30.000 ευρώ. Και μετά χρησιμοποιείται και εναντίον του, όταν είναι η κανονικότητα ότι παίρνεις ένα στεγαστικό δάνειο, το αποπληρώνεις, μαζεύεται το επιτόκιο, εσύ συνεχίζεις να το αποπληρώνεις και μετά μπορεί να έχουμε περιπτώσεις όπου να λέμε ότι ο Καμίλαλες, ας πούμε, είναι σε αυτό, έχασε τη ρύθμιση, πόσα χρωστάει, 40 χιλιάρικα και ακούγεται πολύ μεγάλο. Για μέσα υποστηρικτή τη κυβέρνηση, θέλω να πω, πολύ εύκολα επιτίθεσαι στον πολίτη γι' αυτό, τον χαρακτηρίζει στρατηγικό κακοπληρωτή, δεν ξέρω εγώ τι. Τα λέω καλά? Ακούστε να σας πω. Τα προηγούμενα χρόνια χαρακτηρίστηκαν συλλήβδινος στρατηγικοί κακοπληρωτές οι άνθρωποι οι οποίοι φτάσαν σε ένα τέλμα και δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Αυτό το οποίο όμως ξεχνάμε πολύ γρήγορα είναι ότι η χώρα διήλθε μιας υπερδεκαετούς οικονομικής κρίσης, μέσα από την οποία τα νοικοκυριά απόλυσαν περίπου το 35% μεσοσταθμικά του εισοδήματός τους, και ταυτόχρονα έχουμε μια χώρα με τον υψηλότερο δείκτη ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη, το 70%, που σημαίνει ότι ο πλούτος ο οποίος παρήχθη στο παρελθόν από τα νοικοκυριά επενδύθηκε στα ακίνητα. Και τρίτον, έχουμε το μεγαλύτερο ιδιωτικό χρέος, το μεγαλύτερο ιδιωτικό χρέος στην Ευρώπη. Η εξίσωση αυτών των τριών δεδομένων οδηγεί ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, όχι μόνο πανευρωπαϊκό, αλλά και παγκόσμιο. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Η εξέλιξη του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα ξεκίνησε από το 2009 περίπου, πριν μπούμε στα μνημόνια, που ανήρχε το περίπου στο 9% μη εξυπηρετούμενων δανείων, και έφτασε στα μέσα της κρίσης στο 50%. Δηλαδή οι μισοί δανειολήπτες να μην πληρώνουν τα χρέη τους. Είναι προφανές ότι δεν ξύπνησαν ένα πρωί όλοι αυτοί και είπαν «Α, τι ωραία, θα σταματήσουμε να πληρώνουμε τα χρέη μας, θα κινδυνεύσουμε να χάσουμε την περιουσία μας, θα μας παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνα οι εισπρακτικές, θα μας κυνηγούν οι δικαστικοί επιμελητές». Προφανώς οδηγήθηκαν σε μια αδυναμία. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην αδυναμία του πολιτικού συστήματος να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτό το πρόβλημα. Και μπροστά σε αυτή την αδυναμία αντιμετώπισης του, μπήκαμε στη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού. Οι μισοί Έλληνες, βάλαμε το μισό πληθυσμό να κατηγορεί τον άλλο μισό πληθυσμό, ότι αυτοί οι οποίοι δεν εξυπηρετούσαν τα χρέη τους είναι υπεύθυνοι για την κρίση, είναι υπεύθυνοι για τη διόγκωση του δημοσίου χρέους και είναι, εν πάση περιπτώσει, υπεύθυνοι για όλα τα δεινά της χώρας. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν την περίοδο της κρίσης τουλάχιστον 3 φορές με χρήματα όλου του ελληνικού λαού, και οι οποίες, όταν πλέον βγήκαμε σιγά σιγά από αυτό το τέλμα, κλήθηκαν να υπηρετήσουν τον ρόλο τους και τον κοινωνικό τους ρόλο, θα έλεγα εγώ, τον οποίο φυσικά αρνήθηκαν. Δεν έχουμε αποτελεσματικές ρυθμίσεις χρεών, δεν έχουμε αποτελεσματικές προτάσεις στους οφειλέτες. Η μόνη σκέψη ήταν πώς θα βγάλουμε το ιδιωτικό χρέος από το τραπεζικό σύστημα. Αυτό υλοποιήθηκε. Υλοποιήθηκε κατά βάση μέσα από το σχέδιο Ηρακλής, ένα νομοθέτημα του 2019, με το οποίο το ελληνικό δημόσιο ήρθε και εγγυήθηκε 19 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να εξέλθουν από το τραπεζικό σύστημα τα κόκκινα δάνεια, να πουληθούν, τιτλοποιήθηκαν και πουλήθηκαν σε εταιρείες και λήφοι, σε εταιρείες οι οποίες υπάρχουν μόνο στα συρτάρια στο εξωτερικό. Στα γραμματοκιβώτια, όπως λέγαμε, στα LuxLeaks για παράδειγμα. Και είναι ακριβώς έτσι. Είναι κάποιοι τίτλοι σε κάποια συρτάρια και κλήθηκαν να διαπραγματευτούν και να εισπράξουν αυτές τις απαιτήσεις οι περίφημες εταιρείες διαχείρισης οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα. Το αντικείμενο πάντως της συζήτησης της δίκης του Αρείου Πάγου είχε και ένα δεύτερο σκέλος, θα έλεγα, πολύ σημαντικό όχι μόνο για τους δανειολήπτες, για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αποκαλύφθηκε ότι οι μεταβιβάσεις των κόκκινων δανείων που έγιναν και έγιναν με τον νόμο κατά βάση του 2003, έναν παλαιό νόμο, αντί με έναν πιο πρόσφατο του 2015, δημιούργησαν απώλεια εσόδων υπολογισμένη για το ελληνικό δημόσιο 58 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί προέβλεψε πλήρη ατέλεια έμεσων ή άμεσων φόρων, ΦΠΑ, τέλων χαρτοσύμου για τις μεταβιβάσεις αυτές, για την διαχείριση των απαιτήσεων, για την αναμεταβίβασή τους. Εμείς ως Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, επειδή παρασταθήκαμε στη δίκη και παρεμβήκαμε υπέρ των οφειλετών, ετοιμάσαμε και μια τεχνική έκθεση, μια πραγματογνωμοσύνη, από την οποία προκύπτουν τα ποσά τα οποία σας περιγράφω. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο λοιπόν ο κίνδυνος απώλειας των περιουσιών με τους πληστηριασμούς, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο ήρθε και εγγυήθηκε για αυτές τις πράξεις κατά 19 δις, δηλαδή έβαλε στην πλάτη του Έλληνα φορολογούμενου άλλα 19 δισεκατομμύρια, δέχθηκε να απολέσει, να υποστεί και μία ζημία της τάξης των 58 δις, επιτρέποντας μέσα από το σχέδιο Ηρακλής οι μεταβιβάσεις των απαιτήσεων να γίνουν με ένα παλαιό νόμο, με ένα νόμο του 2003, που αυτός ο νόμος τότε υπηρετούσε άλλους σκοπούς. Ναι, γιατί είναι το παράδοξο που προκάλεσε πολλά ερωτήματα βλέποντας ότι ο Άριος Πάγος κλήθηκε να κρίνει με φάση αυτό το νόμο του 2003 και λες, μα έχουν περάσει νόμοι. Ένας από αυτούς είναι ο 43-54 του 2015 που έγινε με το τρίτο μνημόνιο για τη μεταβίβαση των δανείων σε funds. Οπότε πώς γίνεται ξαφνικά, ενώ υπάρχει ο νόμος του 2015, να πηγαίνουμε στο νόμο του 2003 και να κρίνεται αυτός 20 χρόνια μετά στον Άριο Πάγο? Θα σας το απαντήσω. Έχουμε δύο νομοθετικά πλαίσια, ο νόμος του 3 και ο νόμος του 15, που στη βάση τους και οι δύο αφορούν την μεταβίβαση απαιτήσεων. Ο νόμος όμως του 2003 προβλέπει για αυτές τις πράξεις μεταβίβασης μια σειρά ατελειών πλήρων φοροαπαλλαγών. Αυτό που αναφέρω. Πλήρως. Γιατί όμως προέβλεπε αυτές τις απαλλαγές ο νόμος του 2003? Γιατί τον καιρό που θεσμοθετήθηκε αφορούσε την ανάγκη, τότε ήρθε να εξυπηρετήσει την ανάγκη χρηματοδότησης των βιώσιμων της εποχής εκείνης ελληνικών επιχειρήσεων. Οι απαιτήσεις τους να τιτλοποιηθούν, να γίνουν ομόλογα, ώστε να έχουν μια ρευστότητα οι βιώσιμες ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό εξυπηρετούσε τότε ο νόμος εκείνος. Ο νόμος του 2015 ήρθε να εξυπηρετήσει μια άλλη ανάγκη της εποχής. Ένα γιγάντιο ιδιωτικό χρέος και πώς αυτό το βγάζουμε από το τραπεζικό σύστημα για να μην κινδυνεύσουν οι καταθέσεις και εν γέννη η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Γι' αυτό και προέβλεψε μια σειρά διαδικασιών με τις οποίες θα πουλούνταν αυτά τα δάνεια, θα πουλιόνταν όμως αυτοτελώς και όχι τιτλοποιούμενα, ώστε να μην μπορούν να μεταπολιθούν στη δευτερογενή και στη τριτογενή αγορά και να υπάρξει κερδοσκοπία επί της πώλησης αυτών των τίτλων. Και αφετέρου προέβλεπε επιβολή φόρων για κάθε μία από αυτές τις πράξεις και τρίτον την υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύματος να υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση ευνοϊκή για τον οφειλέτη, ρύθμιση των οφειλών πρώτης μεταβιβάσεως. Αυτό είναι το... Ο νόμος του 2015. Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι που αναφέρουν, το αναφέρει πολλοί κόσμος, γιατί το fund να μπορεί να πάρει ένα πακέτο κόκκινων δανείων στο 5% της αξίας τους και να μην δίνεται δυνατότητα στο δανειολήπτη, σωστά? Σωστό είναι αυτό. Αυτό έγινε στην πράξη? Δεν έγινε ποτέ, γιατί επιλέχθηκε το μοντέλο του 2003 που δεν προέβλεπε την υποβολή πρότασης στους δανειολήπτες. Τιτλοποιήθηκαν λοιπόν απαιτήσεις, υπήρχε ένα παράθυρο εκεί πέρα να το πω έτσι, τιτλοποιήθηκαν απαιτήσεις και ήρθε το σχέδιο Ηρακλής ουσιαστικά με τη σφραγίδα της κυβέρνησης να νομιμοποιήσει την δυνατότητα των τραπεζών και των funds να ξεφύγουν από τον νόμο του 2015, να πάρουν τα θετικά πράγματα του νόμου του 2003 και να έρχονται στο δικαστήριο και να ζητάνε να νομιμοποιηθούν ώστε να κάνουν πράξη εκτέλεσης. Ποια ήταν η ιδιαιτερότητα του νόμου του 3, ενώ είχε όλα αυτά τα καλά για αυτούς, έλειπε ένα πράγμα. η δυνατότητά τους, η νομιμοποίησή τους να εισπράξουν αναγκαστικά την οφειλή. Να κάνουν πληστηριασμούς. Να κάνουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Μάλιστα. Αυτό το έδινε ο νόμος του 2015. Με όλες τις άλλες όμως προβλέψεις και πρόνοιες. Mm-hmm. Επιχείρησαν λοιπόν όλο αυτό το διάστημα να διαπλάσουν ένα νέο πλέγμα ρυθμίσεων, δηλαδή να πάρουν από δύο διαφορετικούς νόμους τα θετικά, τα ευνοϊκά για αυτούς και να φτιάξουν ένα τρίτο σύστημα πώλησης δανείων. Αυτό το φέραν να το νομιμοποιήσουν δυστυχώς στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Αυτό το οποίο εμάς μας έκανε πάντως εντύπωση, το οποίο δεν το έχουμε συναντήσει, είμαστε κάθε μέρα στα δικαστήρια, έρχεται η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, 65 αρεοπαγίτες, ανώτατοι δικαστές, να κρίνουν μια πολύ δύσκολη νομικά και δικονομικά υπόθεση, η οποία έχει τεράστιες επιπτώσεις οικονομικές και κοινωνικές. Και αυτή η κρίση ήρθε να ολοκληρωθεί σε μόλις 8 ημέρες. Η συζήτηση της υποθέσεως με το κλείσιμο των φακέλων μέχρι την διάσκεψη του δικαστηρίου είχε μία απόσταση 8 ημερών. Αυτό προκάλεσε πολλούς εντύπωση. Εμάς μας προκάλεσε θετική εντύπωση το γεγονός ότι έδειξε η δικαιοσύνη ότι απονέμεται ταχύτατα σε αυτή τη χώρα, αλλά φαίνεται ότι απονέμεται ταχύτατα σε ειδικές περιπτώσεις. Ένας μικρός, μια απλή υπόθεση μπορεί να περιμένει και 1 και 2 χρόνια για να δικαστεί, αλλά εδώ φάνηκαν τα αντανακλαστικά της δικαιοσύνης. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Ταυτόχρονα όμως μας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι κατάφεραν οι δικαστές μας να διαβάσουν μέσα σε 8 μέρες χιλιάδες εγγράφων δικογραφίας, γιατί αυτή η δίκη ήταν πολυπρόσωπη και κατατέθηκαν πολλά υπομνήματα, πολλές... Θα μας πείτε ενδεικτικά, εσείς είπατε ως δικηγορικός σύλλογος ήσασταν εκεί, καταθέσατε την μελέτη. Ήμασταν πάνω από 12 διάδικοι εκεί πέρα. Και δεν κατατέθηκαν απλά μελέτες, όχι μόνο οι δικοί μας, διάφορες μελέτες, κατατέθηκαν και χιλιάδες έγγραφα με τους ισχυρισμούς και τις απόψεις όλων των πλευρών. Ταυτόχρονα, το άλλο που μας έκανε εντύπωση είναι ότι για πρώτη φορά διάσκεψη δικαστηρίου και διανοτά του, που από τον κώδικα μας είναι μυστική διάσκεψη, μόλις ολοκληρώθηκε, την επόμενη ακριβώς στιγμή, παντού υπήρξε ενημέρωση για το ποιο ήταν το αποτέλεσμά της. Δεν έχει, πριν ρωτήσω το επόμενο για το ποιος είναι ο στόχος, δεν έχει ξαναγίνει. Νομίζω το έχουμε δει και σε αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας τέτοια σημασίας να διαρρέουν. Το Συμβούλιο της Επικρατείας όμως δεν το έχω δει ποτέ να δικάζει τη μία μέρα και να βγάζει απόφαση σε 5 μέρες. Αυτός ο συνδυασμός πραγμάτων και τα δημοσιεύματα που ακολούθησαν μετά τις τελευταίες μέρες, που αποκαλύπτουν ένα περίεργο παρασκήνιο για το πώς φτάσαμε σε αυτήν την απόφαση, δημιουργεί, να το πω έτσι, ερωτηματικά. Τίποτα παραπάνω, για ερωτηματικά μιλάμε εμείς. Εάν η απόφαση, και περιμένουμε το σκεπτικό της, είναι απόφαση νομική ή είναι απόφαση πολιτική. Γιατί ακούστηκαν επιχειρήματα περί απώλειας της επενδυτικής βαθμίδας για τη χώρα, αν αποφασιστούν διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο σέλιδο της εστίας, του άρθρου του Μανώλη Κοτάκη. Και αυτά δεν είναι νομικοί ισχυρισμοί που περιμένουμε να κρίνει το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. Αυτά είναι κάτι άλλο. Θα μας έρθει νέο μνημόνιο, ακούστηκε. Θα μας έρθει νέο μνημόνιο από το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο παραιτήθηκε των δικαιωμάτων του επί 58 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 58 δισεκατομμύρια ευρώ, αν τα είχαμε εξασφαλίσει, θα μπορούσαμε σήμερα να μιλούμε για την δυνατότητα να κάνουμε θετικές ενεργητικές πολιτικές, π.χ. για τους ενήμερους δανειολήπτες, λέω ένα παράδειγμα, που σήμερα βλέπουν ότι αυξάνεται συντριπτικά η δόση του δανείου τους, στο να μπορέσουμε να τους επιχορηγήσουμε ή να τους επιδοτήσουμε ως προς την εξυπηρέτηση αυτής της δόσης. Θα μπορούσαν να δαπανηθούν για πολιτικές προστασίας της πρώτης κατοικίας. Είναι χρήματα τα οποία έχει χάσει το ελληνικό δημόσιο. Θα ήθελα λίγο να μείνουμε στο νούμερο 58 δις, γιατί μας το ρωτάνε και ήδη τα σχόλια για το πώς εξηγούνται κλπ. Και ακούγεται μεγάλο νούμερο, ακούγεται εξωπραγματικό. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι μπορεί να λιδωρηθεί να μπει μέσα σε άλλους μύθους που ακούγονται ότι αν τα είχαμε αυτά κλπ. Και είπαμε και να το επαναλάβουμε ότι αυτό βασίζεται σε συγκεκριμένη μελέτη που κατατέθηκε στον Αεροπάγο από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι το οποίο το βγάζει από το κεφάλι του ο Λίριτς. Δεν το λέω εγώ. Mm-hmm. Το έχουν πει οι οικονομολόγοι μας, οι οποίοι ανέλησαν οικονομικά τα δεδομένα και κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Ναι, πώς, δηλαδή... Αυτές οι πράξεις, θα σας το εξηγήσω, ίσως γίνει κατανοητό. Mm-hmm. Το λέει με μεγάλη έτσι... απλότητα ο νόμος του 2015. Οι πράξεις πώλησης υπόκεινται σε φόρο ως προς την πράξη. Οι πράξεις διαχείρισης των απαιτήσεων υπόκεινται σε φόρο. Η κάθε πράξη μεταβίβασης και διαχείρισης υπόκειται σε ΦΠΑ. Οι πράξεις πώλησης χωρούν μεταπώληση ή επιστροφή τους, mm-hmm. άρα νέα επιβολή φόρου. Η κάθε πράξη έχει μια σειρά επιβολής τελών, π.χ. τέλη χαρτοσύμου, δηλαδή για την σύνταξη της σύμβασης, τα οποία έχουν αναλυτικά υπολογιστεί και έχουν υπολογιστεί σε αυτό το ποσό. Ναι. Η δε μελέτη αυτή νομίζω ότι το επόμενο διάστημα έχουμε αποφασίσει να την δημοσιοποιήσουμε κιόλας. Νομίζω θα ήταν το καλύτερο. Για να γίνει κατανοητό και για να μην υπάρξει και οποιαδήποτε παρερμηνία, αλλά και να ελεγχθεί η συγκεκριμένη μελέτη και από mm-hmm. Ειδικότερους από συναδέλφους. Ναι, ναι, ναι. Απλώς μιλάμε για τα 100 δις δημοσίου χρέους. 110 δις ιδιωτικού χρέους ως προς τις τράπεζες. Ναι, με συγχωρείτε. 110 δις ιδιωτικού χρέους, οπότε έτσι προκύπτει και αυτό το μέγεθος των 58 δις μέσα από φόρους. Απλώς αυτά τα 110 δις μεταβιβάζονται σε funds πολύ χαμηλότερα της αξίας τους. Σωστά. Πώς βγαίνει δηλαδή ένα 58 δις όταν ας πούμε για το 5% της αξίας το fund παίρνει τα κόκκινα δάνεια. Γιατί αυτό το οποίο δεν έχει υπολογίσει κάποιος είναι ότι δεν είναι απλά η μία πράξη της πώλησης που φορολογείται, αλλά φορολογείται κάθε επιπλέον πράξη. Mm-hmm. Είτε αυτή λέγεται διαχείρισης, δηλαδή εισπράξης, είτε λέγεται υπολογισμός του κέρδους που έρχεται από τη διαφορά, είτε λέγεται αναμεταβίβαση ή μεταπώληση της απέτησης αυτής. Μάλιστα. Μένοντας στην απόφαση του Αρείου Πάγου, ο λόγος που έκρινε, αν το καταλαβαίνω καλά, που έφτασε η υπόθεση στον Άρεο Πάγο είναι ότι υπήρχε αυτό το μπέρδεμα με το τι ισχύει και αν μπορούν οι servicers να κάνουν τους πληστηριασμούς. Για μας δεν υπήρχε κανένα μπέρδεμα. Το καταλαβαίνω αυτό. Τώρα δίνεται ένα σήμα στα χαμηλότερης βαθμίδας δικαστήρια να προχωρούν κανονικά με αυτή τη διαρροή. Εγώ δεν θα μπορούσα να μεταφράσω διαφορετικά αυτήν την διαρροή του αποτελέσματος της διασκέψεως προ τη σύνταξη του σκεπτικού της απόφασης και της επίσημης δημοσίευσής της, δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει άλλο σκοπό, φαντάζομαι, από το να δώσει ένα σήμα στα δικαστήρια ουσίας που δικάζουν ανακοπές κατά πληστηριασμών και κατασχέσεων ότι αυτός ο λόγος ανακοπής πλέον έχει κριθεί αμετάκλητα από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ότι δεν ευσταθεί και ως εκ τούτου προχωρήστε σε εκδίκαση υποθέσεων χωρίς να υπολογίζεται αυτόν τον λόγο. Δεν βρίσκω κάτι άλλο. Mm-hmm. Είσαστε στην Ολομέλεια και είναι ένας από τους βασικούς λόγους, πέρα από την χρόνια ενασχόλησή σας που σας καλέσαμε. Το αντεπιχείρημα υπήρχε, το δημόσιο εκπροσωπήθηκε. Δηλαδή υπήρχε σε αυτή την κουβέντα. Εσείς λέτε, παιδιά, είναι 58 δις. Δεν γίνεται να ισχύουν δύο νόμοι. Το ένα, το δύο, το τρία. Το αντεπιχείρημα ακούστηκε και η τοποθέτηση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, νομίζω μέσω του αντισαγγελέα, όχι του κύριου Ντογιάκου. Ποια ήταν τα αντεπιχειρήματα εκείνη τη μέρα? Σε αυτές τις δίκες η εισαγγελία του Αρείου Πάγου εκπροσωπεί, να το πω έτσι, το δημόσιο. Δεν παραστάθη, εξέφρασε την άποψή του, έκανε εισήγηση, δεν ήταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ήταν αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος τοποθετήθηκε στη βάση της νομιμοποίησης των εταιριών αυτών στο να πράττουν πράξεις εκτέλεσης. Αντεπιχείρημα υπάρχει πολύ καιρό τώρα, απλά τώρα το συζητάμε δημόσια στα δικαστήρια, το αντιμετωπίζουμε εδώ και 2 χρόνια περίπου. Mm-hmm. το ζήτημα αυτό. Το αντιπιχείρημα είναι ότι θα πρέπει να γίνει χρήση, να το πω έτσι, κατά δανεισμό από το νόμο του 2015, γιατί όταν ο νομοθέτης το 2003 θεσμοθετούσε εκείνο το περίφημο νόμο, δεν μπορούσε να υπολογίσει ότι στο μέλλον θα του γίνει χρήση και για έναν άλλο σκοπό, και αν το είχε υπολογίσει θα είχε συμπεριλάβει και αντίστοιχη διάταξη. Πλην όμως, και ίσως δεν πρέπει να κουράσω περισσότερο τους ακροατές μας, η δικονομία μας είναι πολύ αυστηρή σε αυτό το θέμα. Η νομιμοποίηση είναι νομιμοποίηση, και ως κατεξαίρεση νομιμοποίηση, γιατί αυτό λέμε, το να έρθει κάποιος τρίτος να με εκπροσωπήσει και να διεκδικήσει την ίσπραξη των απαιτήσεων, αυτό πρέπει να ορίζεται ρητά στο νόμο. Εμείς αυτή την άποψη διατυπώσαμε. Αυτή είναι η επικρατούσα άποψη. Δυστυχώς πλέον δεν θα είναι η επικρατούσα άποψη, καθότι αναιρέθηκε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Πάμε και στο πολιτικό κομμάτι. Και θα να πούμε και για το πλαίσιο. Εδώ και 12 χρόνια που μας απασχολεί αυτό το ζήτημα, 13 πλέον, υπήρξαν πάρα πολλοί νόμοι, υπήρξαν 4 διαφορετικές κυβερνήσεις που νομοθέτησαν, και το κάθε κόμμα λέει ότι εμείς το παρατείναμε, με εμάς δεν έγινε, εμείς κάναμε αυτόν τον νόμο, ξεκίνησαμε με τον νόμο Κατσέλη, υπάρχει ας πούμε το ζήτημα με το 2015 που αναφέραμε, που είναι επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει από την άλλη πλευρά, εμείς είχαμε τον νόμο Σταθάκη και είχαμε προστατεύσει την πρώτη κατοικία, δεν παρέτεινε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τις ρυθμίσεις. Τι συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια και τι ισχύει σήμερα? Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, γιατί νομίζω ότι είναι αυτό που περισσότερο μας απασχολεί. Σήμερα δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο προστασίας της κυριότητας της πρώτης κατοικίας. Δεν προκύπτει από κανένα νόμο και από καμία διάταξη. Ως εκ τούτου, ακόμη και για μία οφειλή, έτσι, σχήμα λόγου, ενός ευρώ, μπορείς να κινδυνεύσεις με την απώλεια του περιουσιακού σου στοιχείου, γιατί δεν μπορείς να κάνεις χρήση κάποιου νομοθετήματος. Αυτή η κατάργηση κάθε διάταξης προστατευτικής της κυριότητας της πρώτης κατοικίας έχει συντελεστεί με το νέο πτωχευτικό κώδικα, με τον περίφημο νόμο 4738 του 20 από τον Οκτώβριο του 2020. Mm-hmm. Πριν από αυτό, στα χρόνια που διανύσαμε από το 10 έως το 20, υπήρχε ο νόμος Κατσέλη με ένα ευρύ πλέγμα προστασίας της πρώτης κατοικίας, που όμως σημειωτέων προϋπέθεται έκδοση δικαστικής απόφασης, κρίσης δηλαδή επί του εάν και κατά πόσο δεν είσαι δόλιος. Mm-hmm. Κανένα νομοθέτημα, και ορθό είναι αυτό, δεν παρήχε οριζόντια αυτόματη προστασία πρώτης κατοικίας. Έπρεπε να μπορείς να αποδείξεις και να κριθεί ότι περιήλθες στην αδυναμία αυτή χωρίς δόλο, mm-hmm. ανυπαίτεια. Είχε λοιπόν την δικαστική κρίση ενδιάμεσα, και άρα μπορούσε εξατομικευμένα να κριθεί το εάν κάποιος ήταν ή δεν ήταν υπαίτιος. Πορευθήκαμε με αυτόν τον νόμο και φάνηκε ότι ήταν και ένας αποτελεσματικός νόμος. Πώς το κρίνουμε ότι ήταν ένας αποτελεσματικός νόμος? Από το πόσοι μπόρεσαν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος. Και συντριπτικά η ελληνική κοινωνία προσέφυγε σε αυτόν τον νόμο ως έναν τρόπο να σώσει την πρώτη κατοικία της. Στη συνέχεια, από τον Φεβρουάριο του έτους 2019, ενώ υπήρχε ο νόμος Κατσέλη, τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε, θα έλεγα, η διάταξη που αφορούσε προστασία πρώτης κατοικίας με τον νόμο 4605 του 2019, ο οποίος και αυτός υπό προϋποθέσεις προστάτευε την κυριότητα της κύριας κατοικίας. Ένα νομοθέτημα το οποίο τότε το είχαμε αντιληφθεί ως μια μεταβατική φόρμουλα, που πηγαίνοντας σε ένα νέο πλαίσιο προστασίας. Δυστυχώς αυτή η πορεία ανακόπηκε από τον πτωχευτικό. Ο πτωχευτικός είναι αυτός ο οποίος απαγόρευσε πλήρως τον νόμο Κατσέλη και απαγόρευσε και τον νόμο που υπήρχε τότε για την... Αυτό ήταν το νέο πλαίσιο, απλώς η κυβέρνηση αποφάσισε αυτό να είναι το νέο πλαίσιο, αυτό δεν λέμε? Το νέο πλαίσιο, το οποίο κατάργησε κάθε προηγούμενο νομοθέτημα και προέβλεψε δύο πράγματα. αφενός τον εξοδικαστικό μηχανισμό, μια διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ρύθμισης των χρεών, ο οποίος εφαρμόζεται εδώ και 2 χρόνια περίπου με ισχνά αποτελέσματα. Σκεφτείτε ότι έχει ρυθμιστεί μέσα από αυτή τη διαδικασία μόλις το 0,2% του συνολικού ιδιωτικού χρέους. Γιατί? Γιατί έχει ένα δομικό πρόβλημα, το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν προβλέπει υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών. Είναι προαιρετική η δυνατότητα των τραπεζών και των φαντς να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Εξοδικαστικούς τέτοιου τύπου ξαναέχουμε δει στο παρελθόν, 4-5 όσο θυμάμαι, και όλοι απέτυχαν, έτσι απέτυχε και αυτός, γιατί δεν επέβαλε κανόνες υποχρεωτικής εφαρμογής από τον πιστωτή. Και συστηματικά αρνούνται να μπουν στις διαδικασίες ρυθμίσεων οι τράπεζες και τα φαντς. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ο πτωχευτικός πια, ο οποίος τι λέει, απονέμει πτωχευτική ικανότητα σε όλους, σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, και στους εμπόρους και στους μη εμπόρους, δεν προστατεύει κανένα περιουσιακό στοιχείο και δίνει απλά τη δυνατότητα στους ευάλωτους οφειλέτες, μπορώ να σας εξηγήσω τι σημαίνει ευάλωτος οφειλέτης, τη δυνατότητα να μείνουν στο ακίνητό τους, παραδίδουν την κυριότητα και μένουν μέσα ως ενοικιαστές. Για 12 χρόνια κατεβάλλουν ένα ενίκιο και μετά από 12 χρόνια, αν έχουν τη δυνατότητα τότε, επαναγοράζουν το ακίνητό τους στην αξία που θα έχει τότε ως εμπορική. Και δεν μετράνε τα νίκια. Δεν μετράνε τα νίκια. Καλά το θυμόμαστε. Ναι. Καλά το θυμάστε. Δεν μετρούν τα νίκια. Και τι σημαίνει ευάλωτο σήμερα. Ακόμη και αυτή η προστασία στέγης, θα λέγαμε εμείς, όχι προστασία κατοικίας, η προστασία στέγης που παρέχεται με κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά. Εισόδημα έως 7.000 ευρώ ετήσιου και αντικειμενική αξία του συνόλου της ακίνητης περιουσίας της 120.000. Θα με ρωτήσετε τι περίμετρο αφορά, τι περίμετρο οφειλετών καλύπτει έστω και αυτή η προστασία. Θα σας πω από ελάχιστα έως καθόλου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί για το εισόδημα των 7.000 ευρώ δεν υπολογίζουμε μόνο το πραγματικό εισόδημα, αλλά και το τεκμαρτό εφόσον αυτό είναι ανώτερο. Και δεν μπαίνει κανείς σε αυτή την ρύθμιση, γιατί ακόμη και με μηδενικό εισόδημα, αν είσαι άνεργος και δεν έχεις κανένα εισόδημα, έχεις 3.000 ευρώ τεκμήριο γιατί αναπνέεις, είναι το τεκμήριο ζωής αυτό, το τεκμήριο αναπνοής, 3.000 ευρώ, 3.200 τεκμήριο διατήρησης κατοικίας στα ελάχιστα επίπεδα, γιατί για να μπει σε αυτό λέμε ότι έχεις μια πρώτη κατοικία. Ναι. Πάμε στα 6.200, ναι. Πάμε στα 6.200 και αν έχεις και ένα αυτοκίνητο, 20ετία σας λέω, ένα μικρό αυτοκίνητο για να μπορείς να το κυκλοφορήσεις, έχεις τεκμήριο ετήσιο 4.000 ευρώ. Πάμε 10.200, το όριο είναι 7, το τεκμήριο σου είναι 10.200, σε πιάνει το τεκμήριο και δεν μπαίνει στα ευάλωτα. Με μηδέν εισόδημα πραγματικό. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα σχεδόν κανείς ή ελάχιστοι έχουν προστατευθεί από αυτή τη διαδικασία. Και θα αποτύχει, έχει ήδη αποτύχει και θα το δούμε να αποτυγχάνει και στη συνέχεια. Έτσι όπως τα ακούω, νομίζω ότι ο σκοπός ήταν να αποτύχει. Δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις νομίζω ότι ο σκοπός ήταν να υπάρχει αυτό, να είναι προς όφελος των τραπεζών και να υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις που διαφημίζονται τη στιγμή που γίνονται. Ήταν επιχείρημα της κυβέρνησης αυτό, ότι δίνουμε τη δυνατότητα του εξοδικαστικού, οι ευάλωτοι έχουν ειδικό καθεστώς και πάντα αυτό γίνεται. Yeah. Και μετά το βλέπουμε 2-3 χρόνια μετά και λέμε έχει μπει το 0,2%. Εγώ θα έλεγα ότι όλα αυτά τα χρόνια η επικοινωνία έχει επικαλύψει την ουσία. Κάποιοι το κάνουν σαρδάμα, αλλά σύνθημα αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το χαρακτηριστικό τουλάχιστον στην διαδικασία της ρύθμισης οφειλών και της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Βλέπουμε μόνο επικοινωνιακά τρίκ. Δεν βλέπουμε καμία ουσία. Και γι' αυτό με την ευκαιρία της απόφασης του Αρείου Πάγου και του γεγονότος ότι ξαναήρθε στο προσκήνιο και στην επικαιρότητα το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αποτελεσματικής ρύθμισης χρεών και αποτελεσματικής προστασίας της κυριότητας, της πρώτης κατοικίας, της αγροτικής γης για τους αγρότες, mm-hmm. της μικρής επαγγελματικής στέγης για τον επαγγελματία, να κρατήσει δηλαδή την κυριότητα αυτών των περιουσιακών στοιχείων, όχι δωρεάν. Κανείς δεν μιλά για διαγραφές. Κανείς δεν μιλάει για τη διατήρηση της κυριότητας χωρίς να πληρώνουμε. Για μεγάλα κουρέματα. Να πληρώνουμε με βάση τις πραγματικές δυνατότητες που έχει ο φυλέτης. Ο νόμος Κατσέλη, γιατί ήταν σοφός νόμος, και το λέμε αυτό, έλεγε το πολύ απλό. Όσο κοστίζει η πρώτη κατοικία σου, όσα δηλαδή θα έπαιρνε η τράπεζα εάν τριοέβγαζε σε πληστηριασμό, δίνω την δυνατότητα αυτό το ποσό της αξίας του ακινήτου σου να το αποπληρώσεις σε βάθος χρόνου με δόσεις. Έτσι και εσύ κρατούσες το ακινητό σου, την κυριότητα του σπιτιού σου, και η τράπεζα εισέπρατε αυτά τα οποία θα εισέπρατε έτσι και αλλιώς. Δεν θα μπορούσε να σου πάρει κάτι παραπάνω, ακόμη και αν χρωστούσες mm-hmm. κάτι παραπάνω. Δυστυχώς λιδωρήθηκε αυτός ο νόμος για τον πολύ απλό λόγο ότι εξέφευγε του ελέγχου των τραπεζών, των πιστωτών, η διαδικασία. Περνούσε σε δικαιοδοτικά όργανα, περνούσε στα δικαστήρια, τα οποία εξέδιδαν δικαστικές αποφάσεις και προκαλούσε δεσμεύσεις και για τη μία πλευρά και για την άλλη. Mm. Ενώ όταν δεν έχουμε τέτοιου τύπου δεσμεύσεις, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε στο επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας, ο ισχυρός και ο ανίσχυρος. Mm-hmm. Αυτά τα χρόνια γίνονται πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Το συναντάμε κάθε τόσο, διαβάζουμε κάποιες ειδήσεις για παρεμβάσεις του κινήματος κατά των πληστηριασμών. Είχαμε την υπόθεση Ιωάννας Κολοβού. Αλλά μαθαίνουμε λίγες περιπτώσεις. Μαθαίνουμε ότι απετράπει πληστηριασμός τάδε μετά από κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της Duvalu και πιο παλιά της Alpha Bank, για παράδειγμα. Το τελευταίο στατιστικό στοιχείο θα σας δώσω εγώ. Mm-hmm. Το έτος 2022 στις ηλεκτρονικές βάσεις, στις πλατφόρμες που πλέον ανεβαίνουν και δηλώνονται οι πληστηριασμοί, είχαν προγραμματιστεί 50.000 πληστηριασμοί ακινήτων. Μέσα σε αυτές τις 50.000 προφανώς πολλά από τα ακίνητα αφορούσαν πρώτη κατοικία οφειλετών. Είναι πράγματα δημοσιευμένα. Είναι πράγματα τα οποία... Τα λέτε πολλά, δηλαδή ένα ποσοστό στο περίπου. Δεν θέλω να μιλήσω με ποσοστό. Δεν μπορώ να ξέρω ποιο είναι το ποσοστό, αλλά είναι πάρα πολλές και οι πρώτες κατοικίες που mm-hmm. εκπληστηριάζονται. Και ταυτόχρονα έχουμε και ένα πλαίσιο αδιαφάνειας στους πληστηριασμούς. Όχι γιατί οι πληστηριασμοί είναι ηλεκτρονικοί. Έχουμε ένα πλαίσιο αδιαφάνειας ως προς τη λειτουργία του δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης, του δικαίου των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Ξέρετε, εάν σήμερα βγει το ακίνητό σας σε πληστηριασμό, πρέπει να σας κοινοποιηθεί ένα έγγραφο με δικαστικό επιμελητή για να λάβετε γνώση mm-hmm. ότι την τάδε ημερομηνία θα γίνει ο πληστηριασμός. Εάν την τάδε ημερομηνία που ήταν προγραμματισμένος ο πληστηριασμός δεν υπήρξε πλειοδοσία, δεν ήρθε κάποιος να το πάρει mm-hmm. το ακίνητο, μετά έχουμε τρεις επάλληλους πληστηριασμούς μέχρι να κατακυρωθεί σε μια χρονική απόσταση μεταξύ 30 ή 60 ή 90 ημερών, για τις οποίες πλέον δεν ενημερώνεσαι. Mm-hmm. Δεν σου κοινοποιείται κάποιο έγγραφο. Δεν λαμβάνεις γνώση του αν προγραμματίζεται νέος πληστηριασμός. Προγραμματίζεται αυτόματα. Προγραμματίζεται από τον συμβολιογράφο σε ένα mm-hmm. χρονικό διάστημα. Με μικρότερη αξία. Μετά τον τρίτο πληστηριασμό πέφτει στο 80% της αξίας του και στον τέταρτο πληστηριασμό μπορεί να χάσει το ακίνητο στο 65% της αξίας του. Ξεκινάς δηλαδή, για παράδειγμα, ένα ακίνητο των 100.000 μπορεί να χαθεί στις 65.000. Mm-hmm. Και εσύ βέβαια συνεχίζεις και χρωστάς τη διαφορά του εμφανιζόμενου χρέους μείον της αξίας το οποίο κατακυρώθηκε το ακίνητο. Mm-hmm. Γι' αυτό και λέμε ότι όλη αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου που έχει γίνει στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Από τη μία η πώληση των δανείων με τον τρόπο που γίνεται και από την άλλη οι πληστηριασμοί στους οποίους χάνονται περιουσίες αλλάζουν χέρια και αλλάζουν και χέρια σε πολύ μικρότερες αξίες από τις πραγματικές. Μια που λέτε για διαφάνεια και επειδή υπάρχει αυτή η ρύθμιση στον τέταρτο πληστηριασμό μειώνεται η αξία, έχετε παρατηρήσει ότι και εδώ υπάρχουν ζητήματα, γιατί μπορεί κάποιος να σκεφτεί γιατί να το χτυπήσω στον πρώτο πληστηριασμό. Περιμένω να γίνει 4-5 φορές. Και μπορεί να το σκεφτούν και άλλοι αυτό. Έτσι, από μόνοι τους. Είναι προφανές ότι λειτουργεί όλο αυτό. Νομίζω ότι είναι Είπατε τι θα έπρεπε να γίνει και σιγά σιγά πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, νομίζω ότι ήταν. Το τι θα έπρεπε να γίνει θέλει κάτι άμεσο πάντως. Ναι. Θέλει αύριο το πρωί πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία αναστέλλονται πληστηριασμοί. Όχι όλοι. Οι πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας των μεσαίων οικογενειών και ταυτόχρονα να ανοίξει ένας ευρύς, αν θα γινόταν διάλογος, των πολιτικών δυνάμεων στο να καταλήξουν σε ένα συνεκτικό σχέδιο ρυθμίσεων αποτελεσματικών. Η κοινωνία θέλει να ρυθμίσει τα χρέη της. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω εγώ να στείλω. Ασχολούμενος με αυτές τις υποθέσεις και βλέποντας τόσους ανθρώπους να περνούν από το γραφείο μου, η επιθυμία των ανθρώπων είναι να ρυθμίσουν τα χρέη τους, να τα ρυθμίσουν αποτελεσματικά. Έχει κουραστεί πια ο κόσμος. Επιθυμεί να βρει μία λύση. Απλά οι προτινόμενες ρυθμίσεις σήμερα, οι οποίες δεν ελέγχονται και από πουθενά, είναι ρυθμίσεις οι οποίες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Ζητούνται χιλιάδες ευρώ ως προκαταβολές για τη ρύθμιση οφειλών. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα νοικοκυριό, ένα λαϊκό νοικοκυριό, ένα φτωχό νοικοκυριό, ένα μέσο νοικοκυριό δεν έχει την δυνατότητα να καταβάλει χιλιάδες ευρώ για μια προκαταβολή με την οποία θα ρυθμίσει το υπόλοιπο του χρέους. Ναι, και μετά να κρατάει και τη ρύθμιση, γιατί δεν είναι. Κοιτάξτε, τα στατιστικά. Άμα ήταν να το πάρουνε, να είναι σε καλύτερη, να πληρώσουν παραπάνω από τα funds για να εξαγοράσουν το δάνειο, θα πει κάποιος ότι θα τα έβρεις και δανείζεσαι από εδώ, δανείζεσαι από εκεί και κάτι κάνεις, θα μπορούσες να τα βρεις. Τώρα, αν υπάρχει και μετά να κρατάς και μια ρύθμιση που ανεβαίνει με τα επιτόκια. Δεν είναι μόνο αυτό. Κοιτάξτε. Και πώς να βρεις από τους γύρω-γύρω, αλλά το βασικό είναι το εξής. Τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους για το αναποτελεσματικό των ρυθμίσεων και για το βάρος της ευθύνης για την κατάσταση αυτή. Από τα χρέη που ρυθμίστηκαν τα τελευταία χρόνια, οι δύο από τις τρεις συμβάσεις αναδιάρθρωσης έχουν ξανακοκκινήσει. Φτάσαμε δηλαδή στο σημείο να ρυθμίσουμε καταναγκαστικά, παρόλο που ξέραμε ότι δεν μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε, για να αποφύγουμε. Ναι, αναγκαστική. Και στο τέλος φτάνουμε αυτά τα δάνεια να ξανακοκκινίζουν. Ναι, είπαμε και για τα επιτόκια νωρίτερα. Και προφανώς ο κόσμος θέλει να ρυθμίσει. Και όλο αυτό είναι άγχος και ανασφάλεια. Το συζητούσαμε με τον Κωνσταντίνο. Είναι φοβερή ανασφάλεια που νιώθει ο κόσμος. Το ψυχολογικό άλγος, πιστέψτε με, είναι μεγαλύτερο από την πραγματική ζημία που στο τέλος θα υποστείς από την απώλεια ενός περιουσιακού στοιχείου. Το ψυχολογικό βάρος αυτό της πίεσης των καθημερινών τηλεφωνημάτων, νιώθεις ότι προσβάλλεσαι και υποτιμάσαι, αυτό δεν σηκώνεται το βάρος. Ξέρετε, εγώ έχω την άποψη ότι έχουμε να κάνουμε με μια κουρασμένη και ταυτόχρονα φοβισμένη κοινωνία. Αυτό εισπράττω τουλάχιστον εγώ. Σκεφτείτε να είσαι γονιός, να έχεις το σπίτι σου και να έχεις και τα παιδιά σου και να λες πώς θα αντικρίσω τα παιδιά μου αν αύριο το πρωί χάσουμε αυτό εδώ το σπίτι. Τι θα τους πω. Πώς το έχασα. Η κοινωνία κρύβεται. Στη διπλανή πόρτα γίνεται πληστηριασμός και δεν το ξέρει κανείς. Δεν μιλάνε γι' αυτό. Δεν μιλάνε. Ξέρουμε τις υποθέσεις που μιλάνε. Ξέρουμε την κορυφή του παγόβουνου. Καθημερινά χάνονται ακίνητα, καθημερινά χάνονται σπίτια και απλά μένουμε εκεί. Δεν νομίζω όμως ότι κάποια στιγμή, αυτό είναι αυτό το οποίο έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα. Κάποια στιγμή όμως όλο αυτό θα γίνει ποτάμι. Έχουμε βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις, όχι εδώ, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, τα χρόνια τα πρώτα της κρίσης. Και τότε ένα ποτάμι κόσμου στους δρόμους ανέτρεψε καταστάσεις. Θέλει λοιπόν μια προσοχή στη διαχείριση, αυτό αφορά τους εκάστοτε κυβερνώντες, πρέπει να ενσκύψουν στο πρόβλημα. Είναι το μεγάλο, έχουμε τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο, κινδυνεύει να ανατιναχθεί η οικονομία ίδια από το ιδιωτικό χρέος, μην κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Το βάλατε τελευταία στιγμή και εγώ το ξέχασα πριν, γιατί είπατε και για τις πρακτικές και το είπατε δύο φορές. Υπάρχει κάποιο πλαίσιο που όλες αυτές τις πρακτικές λειτουργούν, υπάρχει κάποιος έλεγχος, υπάρχουν κάποιοι κανόνες που δεν εφαρμόζονται. Συνοπτικά, για να μην σας κουράσω περισσότερο. Και... πολύ γρήγορος. Ναι. Υπάρχει πράγματι πλαίσιο λειτουργίας, πλην όμως δεν εφαρμόζεται, και για να μπορέσεις όμως να τους αντιμετωπίσεις πρέπει να καταφεύγεις σε δικαιοδοτικά όργανα να κάνεις καταγγελίες. Θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο. Πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή όλο αυτό. Εδώ δεν έχουμε μόνο τις εισπρακτικές της παλαιού τύπου εισπρακτικές που τις είχαμε του παρελθόν. Οι νέες εταιρείες διαχείρισης λειτουργούν και ως εισπρακτικές. Αυτές δηλαδή τα fund, οι services μάλλον, που διαχειρίζονται αυτά τα δάνεια, δεν χρειάζεται να καταφύγουν σε άλλες εισπρακτικές. Οι ίδιες έχουν και το ρόλο των εισπρακτικών. Εκεί χρειάζεται ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Πρέπει να το ξαναδούμε. Ναι. Και για τη ρύθμιση που είπατε ότι πρέπει να γίνει αύριο, υπάρχει μία πιθανότητα να κλωτσίσουμε το τενεκεδάκι παραπέρα. Εγώ δεν αποκλείω να βγει η κυβέρνηση προεκλογικά και να κάνει κάποιο είδους αναστολή. Και να είναι για λίγο μετά τις εκλογές. Και να υπάρχει και το τύρα και ψηφίστε με να το κάνω μόνιμο. Νομίζω το βλέπουμε αυτό μονίμως. Αυτό ότι προσπαθεί κάθε κυβέρνηση, δεν θέλει τώρα να αρχίσουν χιλιάδες πληστήρια με πρώτη κατοικία και να γίνει παραπάνω να διαφερθεί ο κόσμος. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν αρκεί. Δεν αρκεί κάτι μικρής διάρκειας, πάλι κάτι μεταβατικό για να έχουμε την ίδια κατάσταση το 2024. Σωστά. Κοιτάξτε, αν κλωτσάς συνεχώς ένα τενεκεδάκι, μπορεί κάποια στιγμή να στραβοκλωτσίσει και να σε κόψει το τέλος της ημέρας. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Ναι, πράγματι δεν είναι λύση. Η αναστολή από μόνη της δεν είναι λύση. Γι' αυτό είπα πριν. Αναστολή για να ανασχέσουμε ένα κύμα πληστηριασμών που σήμερα είναι σε εξέλιξη μέχρι να θεσπιστεί νέο πλαίσιο. Mm-hmm. Να κλείσουμε και με τα ονόματα των funds, των μεγάλων, γιατί οι services και όλα αυτά υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα και να δούμε και πού φτάνουν κάποια στιγμή και αυτά τα συμφέροντα και ποιοι ωφελούνται. Είναι Ντουβάγιου, οι μεγάλες, είναι τέσσερις, σωστά. Οι servicers είναι. Servicers, ναι. Οι εταιρείες διαχείρισης που εδρεύουν στην Ελλάδα. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί άδεια για αυτές τις εταιρείες. Mm-hmm. Έχουν καταγράψει 25 άδειες αυτή τη στιγμή, αλλά ενεργές εταιρείες διαχείρισης είναι 5-6 εταιρείες, οι οποίες εκπροσωπούν η κάθε μία. Κατά κύριο λόγο διαχειρίζονται τα δάνεια συγκεκριμένων θεσμικών τραπεζών. Mm-hmm. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να αυξηθούν οι άδειες τώρα, να υπάρχουν να μπουν σε λειτουργία περισσότερα μετά την απόφαση και μετά από αυτό το πράσινο φως? Ίσως κάποιοι να περίμεναν, να σκεφτεί κάποιος να δούνε. Σημασία δεν έχει αν θα είναι περισσότερες ή λιγότερες. Επενδυτικό πλαίσιο το λένε στα. Σημασία έχει ποιο είναι το ύψος των απαιτήσεων που διαχειρίζονται, και αυτές οι απαιτήσεις δεν περιορίζονται. Το 2019 το ιδιωτικό χρέος μαζί με τα χρέη στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν 238 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα το ιδιωτικό χρέος είναι 270 δις. Έχει αυξηθεί. Παρά τα μέτρα περιορισμού, παρά την κατάργηση της προστασίας πρώτης κατοικίας, παρά, έχει αυξηθεί το ιδιωτικό χρέος. Και δεν έχει αυξηθεί τυχαία. Έχει αυξηθεί γιατί υπάρχει φυσική αδυναμία εξυπηρέτησής του. Κύριε Λυρίτση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και για την υπομονή σας να απαντάτε σε ερωτήσεις. Φαντάζομαι το κάνετε συνέχεια. Και για αυτήν, νομίζω, πολύ σημαντική και εμπεριστατωμένη κουβέντα, όπως μας τα είπατε. Να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που μας άκουσε, που μας είδε. Θα ανέβει και σε γραπτό κείμενο εκπομπής, στα βασικότερα σημεία. Αύριο πάλι εδώ, Φαρματονζών, με τον Κωνσταντίνο αυτή τη φορά, που έλειπε στη Θεσσαλονίκη για εκδήλωση. Ευχαριστούμε και πάλι. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Φιλιά πολλά.